נתנו, נתנו רחם, ועל פתחנו כל מגדים. הדודאים נתנו, נתנו רחם, ועל פתחנו כל מגדים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, דומה דודי לאופר עיינים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, לאופר איילים. הדודאים נתנו, נתנו רחם, ועל פתחנו כל מגדים. הדודאים נתנו, נתנו רחם, ועל פתחנו כל מגדים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, דומה דודי לאופר איילים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, לאופר איילים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, דומה דודי לאופר איילים. מה יפה דודי יפה ואפנאים, עובר איילים. הדודאים